day. E paano kung hindi, hindi ka nakilala? Siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di makalaya ang sarili. Daya, yeah, naglalasing lasing, hindi pala kaya. Yeah, ayokong magising nang di ka kasama, kung nandito ka sa tabi. Mas masaya sana ngayon hinahanap ka. Nasasaktan, buti na lang may alam ka na nasasandalan. Dinadaan ko lang sa amat ang nararamdaman, para naman kahit papano gumaan. Dahil sa totoo lang, sa'yo ko lang to naramdaman. Ganito pa lang magmahal, mayroong kabaliktaran. Para maintindihan, minsan kailangang masaktan. Hey, eh paano kung hindi, nakilala? Siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di makalaya. E paano kung hindi, hindi ka nakilala? Siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di makalaya. Baby, let's go one more time. I can't get you out of my mind, yeah. Di na makapaghintay, yeah. I just want to get high. I just wanna see your smile. I just wanna feel your vibe. I know it's hard sometimes, someday, but we gonna be alright. Dahil pag ikaw ang kasama ay wala na, wala nang hahanapin pang iba. Gusto ko sana lumalim ang ating pagsasama. Kaya dito ka na laman na tili hanggang umaga. Sino nga siya? Siya si Kagome na may hawak na mahiwagang hiya sa mga ko. Si Inuyasha, nagbago ang tingin ko sa lahat magmula nung masandal ako sa puno ng akasya. Hindi, hindi ka nakilala. Siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di makalaya. E paano kung hindi, hindi ka nakilala? Siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di makalaya ang sarili. Dinadaya, yeah, naglalasing-lasing, hindi pala kaya. Yeah, ayokong magising nang di ka kasama, kung nandito ka sa tabi. Mas masaya sana. Mas masaya sana. Mas masaya sana. Mas masaya sana. Mas masaya sana. Lonely Sessions is brought to you by High Minds, Kush, Master, Unfriend, Stud Clothing, Sinner, Panic Room, Occulto, Ganap Saluznap, Musical Zada, and Hella Solid.